as the wind will wait, as de vogel vluchtte in haar gevleugelde vee. Dan ben ik altijd een paar dagen de kluts kwijt. Een paar dagen voel ik alleen maar spijt. Het kost moeite om door te gaan. Als het schon weer is gedaan. Want in het najaar vult ze al geet voorbij. En zult alles op. En joh, dat wit ze, maar weten is niks. In de herfst krupt zich dat in die kop. Dan ben ik altijd een paar dagen de kluts kwijt. Een paar dagen voel ik alleen maar spijt. Het kost moeite om door te gaan. Als het schon weer is gedaan. Weer is gedaan.